حضرت ام قیس آمینہ بنت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عود ہندی علاج کے لیے اختیار کرو، اس میں 7 شفائیں ہیں، یعنی 7 امراض کی شفا ہے، ان میں سے ایک بیماری ذات الجنب ہے۔ ابن سمعان نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے کہ عود ہندی میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک بیماری ذات الجنب ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3468۔